Sura 5. Al-Ma'ide. Trpeza. Objavljena u Medini. 120 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ayyuhal ladhina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. O vjernici, ispunjavajte obaveze. Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti. Dok obrede hadža obavljate, nije vam dozvoljeno loviti. U istinu, Allah propisuje što on hoće. Ja ayyuhal ladhina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahral harama wala al-hadiya wala al-qalaid. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم بهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أو vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka časnome hramu, želeći nagradu i naklonost gospodara svoga. A kad obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup časnome hramu, nikako ne navede da ih napadnete. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. I bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّرَ شكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Zabranjuje vam se strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. I što je udavljeno i ubijeno, i što je strmoglavljeno i rogom ubodeno ili od zvijeri načeto, osim ako ste ga preklali, i što je na žrtvenicima žrtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strijelicama, to je porok. Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere. Zato se ne bojte njih, već se bojte mene. Sada sam vam vjeru vašu savršio i blagodat svoju prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera, a onome ko bude primoran, kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti. Jas'alunaka mada uhilla lahum. Kul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Pitaju te šta im se dozvoljava, reci. Dozvoljavaju vam se lijepa jela i ono što vam ulove životinje koje ste lovu podučili, onako kako je Allah vas naučio. Jedite ono što vam one uhvate i spomenite Allahovo ime pri tome i bojite se Allaha, jer Allah zaista brzo sviđa račune. Al jevme uhilla lakumu طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data knjiga i vaša jela su njima dozvoljena. I čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data knjiga prije vas, kad im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se s njima oženite, a ne da s njima blud činite, i da ih za prilježnice uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjere, uzalud će mu biti djela njegova, i on će na onome svijetu nastradati. Ja, ejuha allazina amanu, iza kumtum ila salati, fagsilu uđuhakum wa ajdijakum ila almarafiki, vamsahu bi ruusikum wa arđulakum ila alka'bain. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunubi, onda se okupajte. A ako ste bolesni ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat svoju potpuni, da biste bili zahvalni. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. I sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i zavjeta kojim vas je obavezao kad ste rekli: slušamo i pokoravamo se. I bojite se Allaha, jer Allah zna svačije misli. Ja ejuhallazina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa bil qisti. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير bima ta'malun. O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. I bojite se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa'amilus-salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah obećava oprost i nagradu veliku. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu poricali, bit će stanovnici džehennema. Ja ejuha ljudina amanu zkuru ni'mata Allahi alaikum iz hamma qawmun an jabsutu ilaikum ajdijahum fakaffa ajdijahum ankum. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama, kada su neki ljudi htjeli da vas se dočepaju, a on je zadržao ruke njihove. I bojite se Allaha. I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih, a između njih bili smo postavili 12 starješina, i Allah je rekao, ja sam s vama, ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike moje vjerovali, pomagali im i drage voje zajam Allahu davali, sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaših i uvešću vas u dženetske bašče kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao, s pravog puta je skrenuo. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Što su zavjet svoj prekršili, mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne kara ih. Allah u istinu voli one koji čine dobro. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Mi smo zavjet prihvatili od onih koji govore, mi smo kršćani, ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani, zaboravili. Zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do sudnjega dana ubacili. Allah će ih sigurno obavijestiti o onome što su radili. Ja ahle kitabi kad jaakum rasuluna yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tuhfuna من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš, da vam ukaže na mnogo šta što vi iz knjige krijete i preko čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna. Jahdi bihi Allahu mani اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo njegovo i izvodi ih po volji svojoj iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Nevjernici su oni koji govore Bog je Mesih, sin Merjemin. Reci, ko može spriječiti Allaha da ako hoće uništi Mesiha, sina Merjemina i majku njegovu i sve one koji su na zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i na onome što je između njih. On stvara što hoće i Allah sve može. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. I jevreji i kršćani kažu, mi smo djeca Božija i miljenici njegovi. Reci, pa zašto vas onda on kažnjava zbog grijehova vaših? A nije tako, vi ste kao i ostali ljudi koje on stvara, kome hoće, on će oprostiti, a koga hoće, on će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i na onome što je između njih. I njemu će se svi vratiti. Ja ahlal kitabi kad jaakum rasuluna yubayinu lakum. يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير Wallahu ala kulli shay'in qadir. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš, nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika, da vam objasni, da ne biste rekli, nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje, pa došao vam je eto onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje, a Allah sve može. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ A kada Musa reče narodu svome, O narode moj, sjetite se Allahove blagodati prema vama, kada je neki od vas vjerovjesnicima učinio, a mnoge vladarima, i dao vam ono što ni jednom narodu nije dao. Ja qawmi dhulu l'arda l'muqaddesata l'ati kataba Allahu lakum wa la tartad. على أدباركم فتنقلبوا خاسرين O narode moj, uđite u svetu zemlju koju vam je Allah dodijelio i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ Oni rekoše, O Musa, u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju nećemo ući. Dok god oni iz nje ne iziđu, pa ako oni iz nje iziđu, mi ćemo onda sigurno ući. Kala rađulani mina allazina jahafuna an'ama Allahu alaihima dhulu alaihimu l'baba fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ Dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je On darovao milost svoju, rekoše, navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, bićete sigurno pobjednici. A u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici. Kalu, ja Musa, inna lan nadhulaha abadan ma damu fiha falhab anta wa rabbi. فقاتلا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. O Musa, rekoše oni, dok god su oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Hajde ti i gospodar tvoj, pa se bijte. Mi ćemo ovdje ostati. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa baynal qawmil fasiqin. Gospodar moj, reče Musa, ja osim sebe imam moć samo nad bratom svojim. Zato presudi nama i ljudima griješnim. Kale fa innaha muharramatun alejhim. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. 40 godina oni će zemljom lutati, reče on, jer će im sveta zemlja zabranjena biti, a ti ne tuguj za narodom griješnim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل Allahu minal muttaqin. Ispričaj im o dvojici Ademovih sinova onako kako je bilo kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: sigurno ću te ubiti. Allah prima samo od onih koji su dobri. Reče onaj: لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabi. Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u vatri, a ona je kazna za sve nasilnike. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posta jedan od izgubljenih. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الله onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji, da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. Teško meni, povika on, zar ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga. I pokaja se. Min ajli zalika katabna ala bani إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Zbog toga smo mi propisali sinovima Israilovim, ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao, a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih i poslije toga na zemlji sve granice zla prelazili. Innama jaza الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Kazna za one koji protiv Allaha i poslanika njegova vojuju i koji nered na zemlji čine jeste da budu ubijeni ili razapeti ili da im se u nakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete. I znajte da Allah prašta i da je milostiv. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da mu se umilite i na putu njegovu se borite da biste postigli što želite. Innal ladhina kafaru lahu anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmi al-qiyamati ma tuqab Kada bi sve ono što je na zemlji bilo u posjedu nevjernika i još toliko, i kada bi se htjeli otkupiti od patnje na onome svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum azabun mukim. Zaželjeće oni da iz vatre iziđu, ali im iz nje neće izlaska biti. Za njih će biti patnja neprestana. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah. Wallahu azizun hakim. Kradljivcu i kradljivici, odsjecite ruke njihove. Neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha. Allah je silan i mudar. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim. A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se, Allah će sigurno oprostiti. Allah doista prašta i samilostan je. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ardi yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Ti sigurno znaš da samo Allah ima vlast na nebesima i na zemlji. On kažnjava onoga koga hoće, a prašta onome kome hoće. Allah sve može. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. O poslaniče, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore vjerujemo, a srcem ne vjeruju. I jevreji koji izmišljotine mnogo slušaju i koji tuđe riječi rado prihvaćaju, a tebi ne dolaze, koji smisao riječi smjesta njihovih izvrću i govore, ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati. A onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi ostaviti, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi očistiti. Njih na ovome svijetu čeka poniženje, a na onome svijetu patnja golema. Sammauna lil kadhibi akkaluna lis suht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu. Pa ako ti dođu, ti im presudi ili se okreni od njih. Ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. Ako im budeš sudio, sudi im pravo, jer Allah voli pravedne. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. A otkud da oni traže od tebe da im sudiš, kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni, jer nisu nikakvi vjernici. Inna anzalna tevrata fiha hudan wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojte mene, i ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi. A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mi smo im u njemu propisali glavu za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odustane, bit će mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio, pravi su nasilnici. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Poslije njih poslali smo Isa, sina Merjemina, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Inđil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. I sljedbenicima Inđila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio, pravi su griješnici. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. A tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje, i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od istine koja ti dolazi. Svima vama smo zakon i pravac propisali, a da je Allah htio, on bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali on hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje. Zato se natječite, ko će više dobra učiniti. Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas on o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. Wa anihkum bainahum bima anzala Allahu wa la tattabi ahwaahum واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. I sudi im prema onome što Allah objavljuje, i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i čuva ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni, a mnogi ljudi su zaista nevjernici. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Zar oni traže da im se kao pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici. A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna, kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi. Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أعمالهم فأصبحوا خاسرين. A oni koji vjeruju, reći će: zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom svojom najtežom zakletvom da su zaista s vama? Tijela njihova bit će poništena i oni će nastradati. Ja أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يشاء والله واسع عليم. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Vaši zaštitnici su samo Allah i poslanik njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i poslanika njegova i vjernike, pa Allahova strana će svakako pobijediti. Ja ejuhallazina amanu la tattahidu allazina اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data knjiga prije vas, ili bili mnogobožci, i Allaha se bojte ako ste vjernici. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. I kad pozivate na namaz, i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبل وأن أكثركم فاسقون. Reci, o sljedbenici knjige, zar da nas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i u ono što nam se objavljuje i u ono što je objavljeno prije, a većina ste griješnici. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ طاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Reci, hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se šeitanu klanjali, njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s pravoga puta odlutali. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. A kada vam dolaze, oni govore, vjerujemo, ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi i odlaze. Allah dobro zna ono što oni kriju. وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Vidiš mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono što je zabranjeno jedu, Ružno li je to kako postupaju? Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht. Labisa ma kanu yasna'un. Trebalo bi da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraćaju. Ružno li je to kako postupaju? وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Jevreji govore, Allahova ruka je stisnuta. Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore. Ne, obje ruke njegove su otvorene. On udjeljuje koliko hoće. A to što ti objavljuje gospodar tvoj, pojačat će kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na zemlji smutnju praviti. Allah ne voli smutljivce. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. A da sljedbenici knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovih i uveli bismo ih sigurno u džennetske bašče uživanja. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Da se oni pridržavaju Tevrata i Inđila i onoga što im objavljuje gospodar njihov, imali bi šta jesti, i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi većina njih. Ja, ajuha rasulu, belligh ma unzi إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. O poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga. Ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu njegovu. Allah će te od ljudi štititi. Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Qul ja ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك بك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Reci, o sljedbenici knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali Tevrata i Inđila i onoga što vam objavljuje gospodar vaš. A to što ti objavljuje gospodar tvoj, pojačat će u istinu kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanje. Ali ti ne izgaraj zbog naroda koji neće da vjeruje. الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili Jevreji i Sabejci i kršćani, oni koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Laqad akhadna mithaqa bani Israila wa arsalna ilayhim rusula كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a druge ubijali. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ Wallahu basirun bima ya'malun. Mislili su da neće biti na muke stavljeni, pa su bili slijepi i gluhi. I onda kad je Allah primio pokajanje njihovo, mnogi od njih su opet bili i slijepi i gluhi. Allah dobro vidi ono što oni rade. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-Masihu ibn Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Nevjernici su oni koji govore: Bog je Mesih, sin Merjamin. A Mesih je govorio: O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu i mome i vašem gospodaru. Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti. A nevjernicima neće niko pomoći. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Nevjernici su oni koji govore: Allah je jedan od trojice, a samo je jedan Bog. Iako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će zaista stići svakog od njih koji nevjernik ostane. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od njega, da Allah prašta i samilostan je. Mal Mesihu ibn Marjama illa rasulun kad halat min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani طعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Mesih, sin Merjamin, samo je poslanik. I prije njega su dolazili i odlazili poslanici, a majka njegova je uvijek istinu govorila. I oboje su hranu jeli. Pogledaj kako mi iznosimo jasne dokaze. I pogledaj zatim njih kako se odmeću. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Reci, kako se možete, pored Allaha, klanjati onome koji vam nije u stanju kakvu štetu učiniti, niti vam neku korist pribaviti. Allah je taj koji sve čuje i zna. Kul ja ahlal kitabi la taglu fi dinikum gajra l'hakki wa la tat تَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Reci, o sljedbenici knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome suprotno istini i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su još davno zalutali i mnoge u zabludu odveli i sami s pravoga puta skrenuli. Lu'ina allazina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asau wa kanu ya'tadun. Jezikom Davuda i Isa, sina Merjamina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali? تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobožcima prijateljuju. Ružno li je zaista ono što sami sebi pripremaju? Da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali mnogi od njih su nevjernici. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji Jevreji i mnogobožci, i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore mi smo kršćani, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا Kada slušaju ono što se objavljuje poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju, jer znaju da je to istina, pa govore: Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedočili. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u istinu koja nam dolazi, kada jedva čekamo da i nas gospodar naš uvede s dobrim ljudima. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ I Allah će im, zbog onoga što govore, kao nagradu dženecke bašće dati, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. A to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše poricali, bit će stanovnici u džehennemu. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio. Samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. وَكُلُوا مِمَّا رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo, i bojte se Allaha u kojeg vjerujete. La yu'akhidhukum Allahu bil-lahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaf فارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je da 10 siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite, a onaj ko ne bude mogao, neka 3 dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujte kada se zakunete, a o zakletvama svojim brinite se. Eto, tako vam Allah objašnjava propise svoje, da biste bili zahvalni. Ja, ejuha, allazina amanu, innama l'hamru, wal mejsiru, wal ansabu, wal azlamu, rijsum min amališ. الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo. Zato se toga klonite da biste postigli što želite. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od dobavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. I budite poslušni Allahu, i budite poslušni poslaniku, i oprezni budite. A ako glave okrenete, onda znajte da je poslanik naš dužan samo jasno obznaniti. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, nema nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela čine. Zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro čine. Allah voli one koji drugima dobro čine. Ja الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. O vjernici, Allah će vas dovoditi u iskušenje sa divljači koja će biti na dohvat ruku vaših i kopalja vaših, da Allah ukaže na onoga koji ga se boji kad ga niko ne vidi, a onoga koji poslije toga nasilje učini, čeka bolna patnja. Ja, ejuha allazina amanu, la taqtulu sajda wa antum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ. O vjernici, ne ubijajte divljač dok obavljate obrede hađa. Onome od vas koje hotimično ubije, kazna je da jednu domaću životinju, čiju će vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi, pokloni Kabi, ili da se iskupi time što će ravno tome nahraniti siromahe ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka svoga. Allah je već oprostio ono što je bilo. Onoga ko to opet uradi, Allah će kazniti. Allah je silan i strog. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadža obavljate. I bojite se Allaha pred kojim ćete se sabrati. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah je učinio da Kaba, časni hram, bude preporod za ljude, a tako i sveti mjesec i kurbani, naročito oni ogrlicama označeni, zato da znate da je Allahu poznato ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, da Allah zaista sve zna. I'lamu anna Allaha shadidul 'iqabi wa anna Allaha ghafurur rahim. Neka znate da Allah strogo kažnjava, ali i da prašta i da je milostiv. Ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Poslaniku je jedino dužnost da objavi. Allah zna i ono što javno činite i ono što sakrijete. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Reci, nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar te iznenađivalo mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojite, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli. Ja ejuha allazina amanu la tas'alu an ashyaa in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afa Allahu anha. Wallahu ghafurun halim. O vjernici, ne zapitkujte onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni. A ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje, objasnit će vam se. Ono ranije Allah vam je već oprostio. Allah prašta i blag je. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. Neki ljudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to nisu povjerovali. Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah nije propisao ni Behiru, ni Saibu, ni Vasilu, a ni Hama. To oni koji ne vjeruju govore o Allahu laži. I većina njih nema pameti. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. A kada im se kaže, pristupite onome što Allah objavljuje i poslaniku, oni odgovaraju, dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili. Zar i ako preci njihovi nisu ništa znali, iako nisu na pravome putu bili? Ja, ejuha allazina amanu alajkum anfusakum, la jadurukum man dalla iza htadajtum. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao. Allahu ćete se svi vratiti. I on će vas obavijestiti o onome što ste uradili. Ja, ejuha allazina amanu šehadatu bejnikum iza hadara ahadakumul mautu hinal wasijati thnani zawa adlim minkum. اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke, neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaših, ili neka druga dvojica koji nisu vaši, ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadržite ih poslije obavljenog namaza i neka se Allahom zakunu. Mi zakletvu ni za kakvu cijenu nećemo prodati, makar se radilo i o kakvu rođaku, i svjedočenje koje je Allah propisao nećemo uskratiti, jer bismo tada bili doista griješnici. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Ako se dozna da su njih dvojica zgriješila, onda će njih zamijeniti druga dvojica od onih kojima je šteta nanesena i neka se Allahom zakunu. Naše zakletve su vjerodostojnije od zakletvi njihovih. Mi se nismo krivo zakleli, jer bismo tada zaista nepravedni bili. Velika adana ajnja بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي. Najlakše tako oni mogu izvršiti svjedočenje svoje onako kako treba i da se ne plaše da će njihove zakletve drugim zakletvama biti pobijene. I bojte se Allaha i slušajte. Allah neće ukazati na pravi put ljudima koji su veliki griješnici. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Na dan kada Allah sakupi poslanike i upita, da li su vam se odazvali, oni će reći, mi ne znamo, jer samo ti znaš sve tajne. Iz kala Allahu ja Isa ibn Marjam, zkur ni'mati alajka wa ala validatika iz ajat. تك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة طير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Kada Allah rekne, o Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati moje prema tebi i majci tvojoj. Kada sam te Džibrilom pomogao, pa si s ljudima u bešici i kao zreo muž razgovarao, i kada sam te pismenosti i mudrosti i te vratu i Inđilu naučio, i kada si voljom mojom od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona voljom mojom postala ptica, i kada si voljom mojom od rođenja slijepa i gubavca iscijelio, i kada si voljom mojom mrtve dizao, i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni među njima koji nisu vjerovali povikali: ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ I kada sam učenicima naredio: vjerujte u mene i poslanika moga, oni su odgovorili: vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi muslimani. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ A kada učenici rekoše: o Isa, sine Merjemin, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? On reče: bojte se Allaha, ako ste vjernici. قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ Mi želimo, rekoše oni, da s nje jedemo i da naša srca budu smirena, i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo svjedoci. Kale Isa ibn Marjam, Allahumma Rabbana anzil alajna maidatan minas samai takunu lana idan li awalina wa ahirina wa ajatan mink warzuquna wa anta khayrul raziqin. Isa, sin Merjemin, reče: o Allahu, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu, da nam bude blagdan, i prvima od nas, i onima kasnijim, i čudo tvoje, i nahrani nas, a ti si hranitelj najbolji. قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Ja ću vam je spustiti, reče Allah, ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. A kada Allah rekne, o Isa, sine Merjamin, jesi li ti govorio ljudima, prihvatite mene i majku moju kao dva Boga uz Allaha, on će reći, hvaljen neka si ti. Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, ti to već znaš. Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta ti znaš. Samo ti jedini sve što je skriveno znaš. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Ja sam im samo ono govorio što si mi ti naredio. Klanjajte se Allahu i mome i svome gospodaru. I ja sam nad njima bdio, dok sam među njima bio. A kad si mi ti dušu uzeo, ti si ih jedini nadzirao. Ti nad svim bdiš. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ako ih kazniš, robovi su tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si. قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ صادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah će reći, ovo je dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti. Njima će dženecke bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti. Vječno i zauvijek će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni njim. Hoće veliki uspjeh biti. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i nad onim što je na njima. On sve može.